ism ya Allah mwenye urehemu haujimla mwenye urehemu nusu. Alif lam mim. Unumsisiwa washio ikao kabati shaka uharumuyo. Shala wananemo la wahundi mengu haungu ambao hashitungu. Kumba yonde haki ala wananemo la wahaho ili uhadharishe kaumu ikao kabati mhadharishaji ya wajili ya kabla ya haho. Laala ngwajo kuha Allahu kuwekao haumbuze mbingu ne ardhi ne zilo baina hazo harunati husita ngeye juwa ya arshi kamtina badala ya hahe mshirika umhifadhini na humsaidiani walambe shezi ehe yeka mtu ya shelea wendesho ze khabari ya undo winguni husiha harunwa ya ardhi kishangazi mhele yao hamuda wa usiku ikikao osa wana mahashihwi ya hiyo mkuhu waza wende mjuzi waheza haibu nezi shahidi lwao ya tukuha rumachila mnirehema ikau harengeza haina himu ya umba ya ndisau mungu wa manada muhakafula dongo kisha hajaili ya uzale waha heuroeha rumatone la maji dhoifu kisha hamsana isha hamvuzi ya iroho ya hahe ya mumbi yayo mjaili ya mwishi yo na mwono na mwono wa akili chashi ndo mshukuri yao mwambao aikari potea harunai arwi narjoka huhishi wa mungwa wa nyumeni kumbo harumunu honda anone mwona wa haunga wa makafiri amba lidaika la hema utika wali wakili wani galijohu mfishani kisha uhahe mwona wa hanyu do mjohu rejei na ingehu ono vema fujari wanya mizezi tuwa za hao hoso nime mwala wa hao na pamba ewe mwala wa hatu rishi ya riono abengeri na jeze duniani ngari jofanya amali njema ihakika ngasina ya kimia baha na ingeri kahanza rijoni kahaina nafsi wa uongozi wa hayo lakini le kalima lala wana naaminga lijohu hakikishiha nando hukaya lazima anjoja zai jahanna mahamajini na wanadamu wa moja abengena mkundare andhabu havuma sahau wa mkundanu waho siku wa hanyu wa leo na siri msahauni na mkundare andhabu ya dahari hizo mwaka hufanya wa amini zi azahatu na wika weka wa dhukuri wazo ujiburi za wasujudi watukuza Allahu heza himida zahe mwona wa hao na hoo kwa takabari zimbafuza hao zuhunu hao zitanda ni hao hawomba imwona wa hao hakawufu na tama nizura wa ruzuki ya wazito wao kunafsi juwao izo wafichi wa zamburi nishomato hazilimwa ya hizo wakahurenda ayaka mu'min ya hamande mpote fumavuta woti sawa amma wa amini wa fanyama ni njema tahinga wana mapustani ya mrejei hamkaribishi wa hizo waka huwenda na amma wa potefu wa mavutoa bahie marejei ya hao ndo mundo haina wakati wa johanza wa rohe wa harumuo wajome jezi wa harumuo na huambiwa na mkumbare angabu ya homo ikawe mkahu ikathibisha na lazima ngarijo huwa kumbarisha ya adhabu ya karibu kabla ya adhabu kuu la anla wajo urejei na nduvie vualimu rahne ya dhukuri waze aya za hemu la wahahe kisha yazi vadingo hakika ula wananasi imafujari ngarijo uliva kiswa na hakika rinika Musa eshio awe ngeutike harumasha haka uhushiana anumkundano nae narishirende uongozi wa hoana wa Israeli narijaili ya uharumu wao ma imamu madhama na wakuongoza hizi amri za hatu wakati wakawa subirifu na wakati wakana yakini ya hizi aza hatu hakika imula wa haho ujuhukumu baina hao intihu ya kiyama usiana nizo waka ustalitiana hapo tuongozi haheze karni ni kadera ziangamiza kabla hao na ungo endao huma kazini hao hakika uharumizu ngavo aya dalilu hapo tuishia. akamchuona hukaya na rive hao maji harumwe ardhi chona isinde ritoa hayo mimea izinyama zahanyu zilao na nanyi ehe ikamchuona na nguo ambao yeye umulfati usiku wa uamuzi unungo ujukuka ya ndinye kakori nyi wasibuzi amba ya umulfati usiku wa uamuzi kuna ufaidisha imani ya wa wakufuru wale kwa nahu nikiwa mhula abende wale ntiudindie ni haki ikaoba ongo alindao